kapcsán definiálta, azt hiszem, a fasizmust. Így van ez, Szikla anya? Jól mondtam? Nem figyelt Szikla anya, nem figyelt, egy pillanatra zsolozsmázott, a rózsafűzére gurult el egy darabkája. 3:03 és hárman vagyunk itt, van nekem egy telefonálóm, és Izil, add be nekem őt, kérlek, hogy meg tudja mondani, hogy mi az. Búgással jelezte, hogy ő egy dalt szeretne kérni, én pedig szeretném felvezetni azt a kis téma masnit, amit szeretnék én itten kibontogatni a Szikla anyával. Szevasz, szevasz! Na, én igazából a végből telefonáltam, hogy nagyon tetszett ez a ünnepség. És hogy ez az ízlési rendőrséget, tegnap voltam egy buliba, és nagyon szívesen meghívtam volna. Lesz az ízlésrendőrségnek, figyelj ide, lesz az ízlésrendőrségnek, ezt csak úgy tudom, az elnök annak idején még mondta nekem, még elrablása előtt, hogy lesz az ízlésrendőrségnek az estradio.hu-n, ezen a websájton egy ilyen féltitkos csatornája, ahol álnevet lehet választani. Mindenkit Kovács Jánosnak hívnak egyébként az ízlésrendőrségnél, nem tudom, tudta-e. Nem, nem. Izilt is Kovács Jánosnak hívják, és Izil 1.0 az a szoftver meghatározása neki. Ez egy ilyen demo verzió, beta verziónak light, is hívják. Light edition. Igen. És ott lesz egy ilyen besúgó vonal. Tehát lesz egy ilyen bizalomvonala, és ott fel lehet jelenteni az ízlésrendőrségnek bárkit. Tehát jó? Ez hihetetlen. Nekem a zene mondjuk a tankcsapdánál, meg a Slayernél kezdődik. A főnöknek például a Morbid Angelnél. Igen, igen, láttam a műsort, meg telefonáltam is, és hallottam. És egyszerűen... Hát ha láttad volna. Hm? Hát ha még láttad is volna. Na igen. És... Jennifer Lopez lesz a Let's Get Loud-ot, egyszerűen vagy 8 szó leadták, egyszerűen hihetetlen volt. A tegnapi bulin? Tegnapi bulin. Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj és mi volt? Ilyenkor megmondjam, hogy annak idején, amikor én még fiatal voltam, és még nem volt rajtam a cölibátusom, mert méret után csináltattam, és ez nagyon sok idő, hosszú ideig tart, akkor megmondom, hogy volt, ha kiskoromban voltam egy bulin, és rettenetes volt a zene, akkor mindig elcsortam valamit, vagy a kempingbiciklit, vagy a kutyát. Ez egyszer Csillaghegyen úgy történt, hogy a kutya hozzá volt erősítve a kutya ollhoz, és egészen a hív megállóig elvittük. De vagy valamit. Valamit személyes emléket kell magaddal vinni. De végig is egy érdekes gondolat. Hát, vagy például mellé kell hányni. Büntetésből. Az a bulin volt. A bulin? Azt csináltad? A elnöki beavatáson. Ja, értem. Az elnöki beavatáson hát adták le. A Jennifer Lopez. Azt nem. Ott hánytam. Tehát ja, jó van, jó tegnap van. Tegnap már másnapos voltam, és nem tudtam inni. Ja, értem. Volt egy remekbe szabott női verekedés is a bulin, magam is megtekintettem. Igen. Igen. Igen. Igen. Igazából én úgy hajnali kettőtájban elmentem. Uh-huh. És, de addig nagyon jó volt. Főleg a szikla, ha beivettele, az hihetetlen volt. Igen. Pompás volt. Igen, az pompás volt. Igen. Sziklatya megízlelhető, hogy milyen is rockstárnak lenni. Igen. De a tankcsapda sem volt rossz. A tankcsapdának pedig itt szeretném személyesen megköszönni, hogy teljesítették az elnök kérését, és eljátszották az Élet a legjobb méreg című dalt. Azért feltolkom is, mert... Nagyon-nagyon szép volt. Na jó van, szóval mondom, de lehet, hogy be fogjuk vezetni, hogy a 0639986986-ra is SMS-ben megteheted a feljelentésedet. Jó? Az ízlésrendőrség amúgy is állandó 24 óra szolgálatot létesített itt a stúdióban, úgyhogy a műsorvezetőket is letartóztatja egy pillanat alatt. Pótméter használati engedélyük van. Na jó van, szevasz hely. 3 óra múlt, az egyik órán néhány, a másik órán kevesebb perccel, de minden esetre elmúlt, és fejjel rohanunk neki a 3:45-nek, ez itt az Estefem 98.6, és ugyan a férfi közbeszólt, és kiderült, hogy ez indokolt volt, úgyhogy a zene után elmondom, hogy miről akartam megkérdezni Szikla anya véleményét. Staccato 5. Ez volt. Lehet volna, aki azt mondja, bolond kis japánok énekelték, de hiszen ezt én nem tehetem, mert azonnal megírják már az újságok, de megmondom, hogy miről akartam beszélni. Tegnap volt itt egy műsor, és engem is nagyon-nagyon meglepett. Komolyan. Hallgattam a 98.6-ot, és az történt, hogy hosszú időn keresztül, de nagyon élvezetesen egyébként, két férfi, egy telefonos férfi, meg egy stúdióban lévő férfi, a műsorvezető közbeavatkozása nélkül, amit jól tett, arról vitatkoztak, hogy milyen felbontású és milyen klassz, mennyire pontos ilyen műholdas felvételeket lehet beszerezni különböző területekről. És meg kell adni a izét, meg kell adni szélesség, hosszúság, fok, perc, ó, stb. Másodperc, és akkor lehet rendelni egy ilyen fotót. Jó napot kívánok, én ott, nem tudom, lógatom a lábamat a kádba, nem tudom, hogy kint a kertbe elástam egy kádat, és ebben ülök, és szeretném lefényképeltetni magam valahonnan. De nem erről volt szó, arról volt szó, hogy Abonyi úr nagyon sokat járt már Egyiptomban, és ő itt a három nagy gizai piramissal foglalkozik. És amivel ugye ott volt az a sok kő, meg mindannyian megtanultuk, korbácsolták, borzalmasan verték ezeket, ezt a 20 000 szerencsétlen rabszolgát, akik ott tolták a köveket, és mindenki kitalálta, ábrázolták, hogy ilyen tudod, ilyen, hogy hívják. Igen, farönköt akartam mondani, de az megint más. Szóval mindegy, tól ilyen fahengereken vitték a köveket. Na most Abonyi úr azt mondja, hogy aranyos ez a feltételezés, de szerint ez nem így volt. Szerint ez úgy volt, hogy ezeket a köveket öntötték. Úgy, mint a cementet. Románul cimentulú. Mindegy. És hogy öntötték ezeket a köveket. És nagyon-nagyon érdekes volt, hogy betelefonált egy csomó ember, akik ehhez értettek egyébként, és mondták, hogy értem, oké, elfogadom, rendben van, nézzük meg. De azért vannak ott 60-70 tonnás gránit tömbök, amire Abonyi úr azt mondta, hogy igen, amiket Aszuánból hoztak, tehát mindenki nagyon képben volt az egész, és tényleg lebilincselő volt az egész, nagyon klassz volt, magam is ott hallgattam, és azt akartam, arra gondoltam, hogy az csak a fiúknak van meg, hogy így foglalkoznak ezzel, vagy ez a lányoknak is megvan. Nem, mint a piramisokkal? De igen, meg ezzel az egész történettel. Nem, ez lányoknak is megvan. Igen? Igen. A lányok ugyanúgy ki akarják deríteni egyébként, hogy a piramisokat azért építették-e, hogy nem tudom, hogy leszállópálya az UFO-knak, meg tudod, mindig vannak ezek a sematista UFO feltételezések, hogy leszállópálya, NASZKA vonalak, meg még van ízért a tájékozott, vagy UFO kérdésben? Hát meg van Stonehenge. Igen, Stonehenge. Én egyszer találkoztam két UFO-val. És tudom, füvet adtak el neked. Nem, akartak. Eladni, de te nem. Mondtad nem, nekik, más, hogy itt nálunk nem, prohibíció nem, van. Nem, azt kérdezték, hogy van-e önnek... Uh-huh. Van önnek fürge ujjak előfizetése? Igen? Aha. És te mondtad, hogy nincs, meg, de még vehet. De még vehetek. Értem, és kakaót iszogatták közben. Izil úgy találkozott ezekkel az UFO-kkal egyébként, hogy egy csíkos frottírköpenyben volt, kakaót készített éppen magának, és két UFO bekopogtatott hozzá. És egy bajor pornófilmzene szólt az egész alatt. Igen. Ilyen érdekes a mi Izilünk élete, aki egyébként főhadnagy, magam léptettem elő. Amikor még parkerezredes voltam. Van róla fotó is. Van róla fénykép is. De hát ez egy pici beltérés, és sikerült, azért remélem szórakoztató volt. Mindenkit elgondolkodott. Szóval a lányoknak megvan? Hát a lányoknak, na jó, de most nem mondok ilyen rossz poént, hogy megvan a lányoknak, érted? Nem, így ne is mondjam. Tényleg. De és gondoljunk ilyen. Nem. Forget it. Az öntésre azt akartam kérdezni, hogy akár öntik, akár nem, akkor is fel kell vinni, nem? Igen, de azért egy zacskóba könnyebb fölvinni. Jó, tehát vödörbe. Öntik? Igen, tehát ott bezsalúzták, beleöntötték, és az megkötött. Tehát mindegyiket ott öntötték, ahova épp akarták tenni. Igen. És hogy így összezsalúzták őket, és akkor így megkötött a cucc. Tehát nem az volt, hogy fölemeltek egy 20 tonnás nagy bazi követ, és ott a helyére paskolgatták. Nem. Az történt, hogy ott öntötték. Rendesen zsalú. Az, amivel a deszkák, tudod, ez a deszkafal, és közéntik a betont. És nagy köveket dobálnak bele az alapba. De ezt nem lehet viszonylag egyszerűen megállapítani egy körül? Hát fogalmam sincsen. De tényleg. De minden esetre szerintem a lányok is akarják tudni. Igen? De szerintem a lányok azok így, tehát nem annyira akarják szétszedni darabjaira. hanem így könnyebben mondják azt, hogy hát így az egyiptomiak azok mindent tudtak, uh-huh. És hogy akkor volt a frankó. De ez nem kellemetlen, hogy a fiúknak az érdeklődési köre, tehát csupa ilyen férfi tudós van. Női tudósok azok mit csináltak? Elmentek? Hanem Marie Curie. Hát igen, de hát szerencsétlen, ugye? Érted? Ugye? Jó, de értem. De ez úgy ritka a női tudós. Ritka, de mindenből ritka a női. De miért? Nem tudom. Ez képzési kérdés? Jó, szerintem ez abból is táplálkozik, mondjuk, hogy amikor nem járhattak egyetemre, akkor picit nehéz lett volna. Mikor nem járhattak egyetemre? Hát mondjuk 200 évvel ezelőtt. Sziklaanya, egy fájó pontját találtuk el. Egy hosszú és nagy heget téptünk föl itt, Izil, mert ugye érzem. 240-33-85 a sértett nők száma, akik ide az adásba betelefonálhatják a nők elnyomásának különböző fázisait. Szóval a nőknek ugyanúgy megvan, és az egész UFO történet is megvan? Jaj, persze, én ismertem egy csajt, aki például nagyon erősen nyomta az UFO-kat. Annyira, hogy tényleg elmondta konkrétan, hogy őt teherbe ejtette UFO. Tehát nekem elmondta, én ismertem őt személyesen, és elmesélt, hogy jött be az ablakon. Az UFO? Igen, és hogy ő ezt megbeszélte UFO Karcsi bácsival, uh-huh. aki valami nagy tudósa ennek uh-huh. a dolognak. De te ezt elhitted? Nem. Én azt gondoltam, hogy ő gyakorló elmebeteg. Hát legalábbis igen.